ci ci yalla len yalla fay ñoo ñu nga xamne ñoo indi l'islam bi wati yalla ñu yalla may ñu soppu len ci tamp len man ñu fi indi suñu dara ci ëllëgë dara dina ko dara ci yalla kay tay bind kat yi nañu wattali ko di bind lo xamne li da fi def so ëllëgë yalla japp nañ ko yalla ne yalla ne mam adama adinu li wax bi ñoo dund na li yalla doxal ku ko def ba yam ci kett adina bi dina san am ci journal bi tay wala genn am ñu ko jang ci sore journal ni ak radio nañ ñu ngeen andi nañ ko fe ndax duñ sam ci ñu jël ha baax na xabar yi ñu indi ci ñu ko jël ko ci wakki ñu la jox la dund ko ñu la wax na wax ñu la wax na ñu la wax na nga wax ko da am seconde yak sa borom ëlëk def leen seen xel ci li ngeen di bind ak li ngeen di bind lo def leen seen xel ci xalaat yi xalaat yi rek la wax saabu nañ ko seet nañ ko seet yalla nañ yalla defal suutura yalla nañ yalla may nawatu barke ñu bëgg prolongation pour mëna préparer sen sen hein ko sen retraite yalla leen ko yalla xale yalla leen yalla jox di talab yi bëgg yalla leen yalla jox situation ko ci am kay ci xër gu nek ci banque di bëgg su yalla ko yalla jox ko ñu nang ñu sa kër ëppale do la bëgg ko fakkati ci xër gu nek yalla ko yalla fakkati ko ñu bëgg ta fa ci ci fa ci yow bëgg lo yalla ni yalla dimbalé yalla jox xali wërsegu yaatu doon ñu tollu ci sey yalla ñu yalla jox ñu leen gën ñu yalla bax ñu am jëkkeer yalla leen yalla dimbalé bañu jibok seen jëkkeer ñu dem gan di dem laxira bay ci ñëba go xamni jottu la leen di gën ci jëkkeer ak dem bay la leen ci ñu mëna tedd yalla la yalla wutu ci ñoom ci bind ak cangay ak sa jub ajo ku ci bëgg kër ci ama goko ko jëg nga retraite yalla la yalla jox fakk bo mëna tedd ci jëm bitim rew ci bëgg passeport bëgg visa bëgg pass yalla nañu am suñu ade ba nopi yal nañu dajé compagnie bu len yéne man len dabal pass na am ni yalla mu sol len ci défalas ci ta ci tanu instance wala tanu mati yobbu len ci niwo bi ju wara dem tok len ci xattu bi wara jar waqtu len da tan ni jihati tuti tila bi yek ati tak bek labu yabak am ta ta ceyer yalla bu kon febar yalla bu kon fatu ñu wacc ci bobu anam ñu bañ le rasul ñu am suñu leggey du dem di dikk suñu dikke ñu diwan bi mom ci gouverneur bi mom ko ñu jël ko ci anam gën ko dara jël bayi leen ak la ca def ñu dund ci dund la ci fay ci bar sangé ci sang ci ba ci taas bu ñu delloo yalla doxé doon suufi ñi ko jox ñi ko amé te nguur gi dëng leen ko nañ ko doxal ci ñëpp nañ ko doxal ci ñëpp waye fokkati yu fu jaabir jox ko ku ca doon dara ngir lu ko neex dimbalé wa gouvernement bi def na li président bi wax nañu fat nañu bayyi doole réew yi yalla tek ko ci loxo président mu seddel nañu ko kenn ko nak la nga am nga def ko yépp di ko tojo sa bopp borom lolou baxul ci mi ngi dox ci rew mi ngeen bal ma ci xew xew yu dal ci suñu kaw yu bes ben bi mi ngi dal ci ko xamni ki limu don don suñu rak suñu serigne liko sayyidul hajj mari jur jur jur serigne ma ci haqiqa mudi muhammadul hafiz bi nga xamne sama bay mawlud wele ko jur mudi muhammadul hafiz wele nga xamne ma mawlud wele mo jur ma bay mawlud wele alfama yoron na jay sayyidul hajj malik ko jur kon nak suñu serigne la ak liñu bokk bokk ak mom kon ñaanu suñu bokk yi suñu serigne su ko sayyidul hajj mali gisoo nit bok joju bobu ciir la koy jox mu nekkon di jaam bu yalla baxal mu nekkon di jaam bu yalla baxal bu bëggoon lu bax lool bu bëggoon lu bax lool te nangu won ci son nangu won ci son bëggoni bokkam lool yalla atte na genn na aduna fi la ko def way gaay lañ ko yob yalla atte na mo genn na aduna fi ci la ko def ci ba way na ko soori ci gaay ci da la ci suñu rak ju baax la nekkon moko jeli won neena rakam ju baax ci nekkon moko jeli won ju bokal ngay ñu di ko wax dudu mboj neena bokal mom ngay yalla atte ñu ko dudu mboj suma say wëra di moko indi fi gadd ba ci yoon wu mujj bi yalla def ci liko soof ñu ngi koy sant gannaaw bi jot nañu faatu mbay ñang gem fa mbay ñang ku ñu xam la sëtu sayyidul hajj mbay la ci walu nday ak walu bay ndax ki nga xam ne kii mooy bàyyam jigéenu sayyidul hajj mali nga ko jur ndax nee na kii bàyyam jigéen maalaaji mali nga ko jur kii ndeyam kii ndeyam jigéenu sayyidul hajj mali nga ko jur jigéenu maalaaji mali nga ko jur moo jigéenu sayyidul hajj mali moo moo jur ndey mbay ñang nee na jigéenu maalaaji mali nga jur ndey mbay ñang ndey mbay ñang ndey mbay ñang bàyyam bàyyam ak ousmane mi jur sayyidul hajj mali ak ousmane mi jur ñu bokk ndey ak bàyyi ñoo bokk ndey ak bàyyi mbay ñang dafa doon jàmbaari diine di jàmbaari tariqa mbay ñang bu góore woon na ci diine tariqa 4 heures du matin bu nekk ca tiyaawam ñeen ñu waxtu bu nekk bu ñibee ca tiyaawam wala 5 heures du matin wala ñu mën a waxtu lu mu daal di daal wala bu mu ci doon daal wala bu mu ci doon mooy jëkk a noddu ñëpp mooy daal mooy jëkk a noddu ci doon ak ñoom suñu dee julliit mooy liqaam su dee ci juma ja mooy liqaam te defe naa def na ko lu ëpp ñeen fukki at li ëpp ci jataayam ndegam dekkul ci jàkkaja ndegam nekkul jàkkaja wala këram ma nga ame miimi ya ma nga ame jibaay rudik leen ma nga ame mushaf ba dem fa maamam daan julle tabaske kor yi foofa lay nekk kooku it génn na àdduna su fekkee ne kilifa gu mag gi wëti faalu buñ ko won su ko defee nag ñaar ñoo ñi naa ngi sakku ci limaan ji mu yëgal mbooloo mi ñu maa mbooloo mi ngi leen ne ñu ngi leen di sakk ñu defal leen wasifa ñu ngi leen di jaale su ko defe demoon naa fa keroog ca bés ba ndax dañ jar jag saw mànd ak ñoom la tere serigne cierno muntaga demul dafa fekk jak saw cierno muntaga di dafa ñu baal ñu ko xew ko bi dafa fekk ci fekk boobu itam mi ngi ci mbirum Thierno Mokhtar Tall. ba tey sax ci la nekkoon. moo tax anduma ak moom fii. ma jéggal ko. mu ngi léegi ba muy bëgg a ñëw lañ caqali ko. ma nga leen di nuyu. maa ngi leen di jaayale bokk yooyu. tey jii su fekkoon ni du yàlla ak li ma leen jox baatu dana fi dikk. am na ku fi bàyyikoo ku jigéen ku ma jaral lépp. am na jigéen ku fi bàyyikoo ku ma jaral lépp. di sama jigéen di doomu Najaay ci man. di jigéen am di doomu Najaay. gaañoo fii ñu yóbbu ko jolof di sa tante yow. gaañoo fii ñu yóbbu ko jolof di sa tante yow. am sa tur ndaw sama bàjjen. di jigéen ko la yor sama ndaw. naa bi yow ak Ablaye Sarr ak Moustapha Diop ñoo waroon ànd tey. ñoo ko doon yeneen tey jii jóge fii. moom mii ak Alhaji Moustapha Diop. waaye njuumte moo ma ci dal. waaye am njuumte am sa jëm nga. dama defoon ne ëllëg la daje bi. dama defoon ne ëllëg jaaroo doon ko jaaroo sa jox. ndeke tey la. ndeke tey la dara. su fekkoon ne du joxe gii ma joxe sama dal. ndeke tey la joxe na baax na ñu dana ci mun fii ci dara. kon danaa wax cawa wala kenn ñu sàmm mbir mi. ne bu lu woon loolu day wax cawa te boo bi ma ko mën a. gannaaw bi ma ko waxee Mansour Mbaye. gannaaw bi ma ko waxee Mansour Mbaye. bi loolu amee. bi loolu amee. dama mujj a wax Ablaye Sarr biig. dama mujj wax Ablaye Sarr biig ci mujj. su yii may àgg ak yéen yëpp. nee na lii muy àgg ak ñun yëpp. dama bëgguma kenn ci yéen ab su tënk ci sama diggante ak moom. incha allah mu ko def bëggul kenn ci mu jàpp njàng mu am jëmm bi. moom loolu la bëggee ànd ak yéen loolu la bëggee ànd ak jàmm yàlla. moom la bëgg ànd ak ñun ñu jàpp njàng mu ci mun jàppal ñu yëpp. yàlla defal na ma sutura aw ma dara lu muy nëbb xanaa sama may yàlla. yàlla nee na yàlla defal na ma sutura aw ma dara dara lu muy nëbb. lu dul loo xam ne maa ngi koy def te nekkul yàlla. loo xam ne la lu muy nëbb lu nekkul yàlla. alal mu àllimi wa wii fataa nii tarkun wa ixfaa un la gën a. waaw man laa ñuy wax lu la tax de waaw man laa ñu maa ngi def ne. alal mu àllimi wa wii fataa nii tarkun wa ixfaa un maa ngi jël képp ku ñuy roy. am na moo ci war a waar moo ci bàyyi mu yàlla tere wala boo ko def ko li ngëm yow de moom dara la am na. waaw su ko defee nag. bu ko defee ma mujj wax Ablaye ne ko na ma téléphoné sama jarbaat bale màggatloo. bu woo Ablaye bu kay téléphoné ma jolof màggatloo. bi ma yëgee ne dem na. bi mu yëgee ni màggatloo ma jolof. Ablaye téléphoné ko gisu ko waaye gis na Aïda Diop. Ablaye téléphoné gi soxla màggatloo wuyu ko ci liggéey. mooy sama njaati gi bi ma màggat booleel ca liggéey. nee naa soxla màggatloo kii rek mooy njaati gi sëñ bi ca liggéey. ma ne ko na wax màggat na ma taxawal. mu ne boo boo demee ni màggat bu subaa bu ñu taxawal am gën ndaw na ma taxawaale. njuumte ma ci dal dama defoon ne ëllëg la. njuumte ma ci dal dama defoon ne sax caa su loolu passee nag. su loolu wéyee nag. incha allah fas nañu yéeneel ñaanal Mouhamadul Hafiz dimanche jii ñëw. nee na yàlla dimanche jii ñëw di tukki ba nag dem ci weeru subaa bii taxaw. bëgg naa ca dellu. moom mii bëgg naa dellu gaay ca dellu. sa tabaarakallahu Habib Thiam defaloon nañ ci lu baax. sa tabaarakallahu Habib Thiam defaloon nañ ci lu baax. joxe na ñaari kaar yu mag. joxe na ñaari kaar yu mag la. yónni benn délégation. yónni itam wóoroo. wax naa tey pour Diop sànq ne ko na delluwaat ci Habib ne ko nañ ñu ci dimbaleat. ñu ngi woon tey pour Diop ñu ngi waat ko cëpp ñu ne Habib Thiam ne ko ñu bëggoon leen mu def ñu defoon cëpp. na ko defaat ci dara. ndax li bi dafa jël ñi woon fii bi ci des dem ci yoon jël leen. ndax ñu ko jëlee woon saa yi ko def ñaar. ñu bokk dañu mën ñi mën. ngir ñu ko waa Dakar ñu doon bañ ñu jël benn saa bi. ñu def saa woon sëñ yi jël benn saa bi. ngir wasi fay bàyyi nañ ko ci sa loxo. wasi ko wii nag kii moom bàyyi na ci sa loxo sa loxo. maa ngi fàttali nit ñi yóbbante bu ñu tegoon ci sama loxo ngir kóolute. nee na mi ngi fàttali nit ñi yóbbante bu ñu tegoon ci loxo ngir kóolute. mu di ñu bàyyikoo ca Mali di délégation bu ànd ak leetar. mu di mbooloo mbooloo ci julli ci Mali yónni woon jox leen ak leetar. keroog ba ñu yónnee ci man Ibou Ndoy mii laa woo. keroog ba ñu yónnee ci moom mu war ko wax Ibou Ndoy doon jii ñu ngi jaraat yow la ko wax. ne leen li ngeen di sakku su ma ko amoon dama koy def. seen ñu wax mbooloo ma leen ñu li ngeen di sakku su ma ko mën a am. maa koy jàpp ak yow def ko ma waaye da ngeen ma yónni. waaye nag dañ koo yónni ci nit. man nag fi may jaarale yonent yi may yónni. moom nag mu ne leen may ci rajo bi te diko jaare ci sama dom yi man sor mbay ciwa kan ci bundo wala ci ñu andal mangi yegg la nak ñu ci am yeen xamne man wax da sayyidina ibrahima suñu borom tabaaraku wa ta'ala da ko ne ma wotel na wol ma nit ni wol ma nit ni ñu ñew def ma geej ju basal tan mu ne ko kayfa akunu huna di wax ci tawal lami jox di wax ci tawal lami ni di ko jotal mu ne ko inna alayka illa al balagh so wote ni ci biiru lay ni ak ndigal bayyi ku ci naroon ak ñaar yoon ku so cobar da def tal bi ñaar yoon su do fukki da ko def da fa rek mbolem fo xamni ci salañu daan armalé yalla defal na fa leer go xamni ma nga japp ci hajar la so lalu gulay bakkar ni bari ga ci dajjo ci dajjo ma tax leer gogu amatu waye ma daan am su ko defé nak mangi deñu ci sama bokki jullit nañu and andin bu rafet yaatal dem yi te dimbalante waxtani ci jël jël do bu ñu ci ñi ne ñi ñu jëf na la am ci param jullit te dimbalante ñu nek ci kanam nit ci yalla jox leen diina ji yoonu leen nañu and and bu rafet xir ci seen nit way yalla mo te ne ci kanam ji la na na jaan ci ko rafet ñu yaa ko ñu ci yaa ko ñu way ni am nguur gi nañu and and ngir rafet di ni seri jibo di nabi jibo prati jibo kon seri jibo ni re mo dara la ko ina mo ni direkteur golman parti superi ko ñepp ñu di ko dañu ñu yow parti jibo te ñu xamne rew ñu ñepp ko bok parti jibo te ñu rew ñu ko bok ni ñu jëne ñu jibo ko ñu dana la do ni ñu jëne ñu jibo ko ñu dina la ko dina la ما قيل عن جبو أستغفر الله لا إله إلا الله اللهم صل من شاء القرآن الطرق كلها مستنبطة من الكتاب والسنة أستغفر الله بأطمر ما من أطمر ما تنك وح كما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم ويستغفرون الاستغفار فور ما فور جو خانك وكسلل te dañu sukkandiku ci mom xana sellal ko te jox yalla lepp su deggo ko la bëgg doom da ko am so bëgg alal da ko am so bëgg tool yu baax da ko am so bëgg ñëgal da ko am istaghfiru rabbakum thumma tawbu amna mag ñoo xamne ñi ci loolu la ñuy def mustaqafa ci ñu soxal amna mag ñoo xamne ñi ci loolu da ko ñi gis seen yeb al istighfaru sabun qalbi al abd neena astaghfirullah moy taxu bi wax ram xol la ma yal nañ ko takko te mu ut am ñi yal nañ ko takko ci ma lu te itam buñu ci saggan ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما يوم لا يجب فيه يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرسول يا رب الرس sabal sa yiw ni mu sel mu sa ndaw nga yëni ko ci rasul la yalla def li nga bëgg yalla nañ ko yalla doxale mom suko defé la bi ñu ngi yaakar ne insha allah taala suñu ko defé yalla dañ ñu defal li bëgg yalla yalla musal ci xëccu لا تنازعوا فتفشلوا وتدبرهم بولين خچو بولين ديف تي رايما سوكو دافا داغي اديف اس سوني دافا اس داغي انتر غير سوني بيان يالنا يالا ديمبالي ديفار جيكوي كان ديغي رافات كو لاغي دوخ ني سوطانتي di dimbalante ci lepp lo xamne ci la ngeeramal yalla nak wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa yalla ci yalla musal na ngi balu aqsu fa kene joomna ci lima fi wax ci dara ngi balu ha bu joomé wala ñu wala do jappu ngi joomé ci dara na ngi leen di denkit sama bop ngi leen di denk bop mi ndax benn góor dafa ñëw ci seen mbokk ma Seydou Alhaji Malick ba mu nuyonteeg moom ba nag fi mu ne ko waaw lu doon itte ji lu fa dal ba mu ne ko dëkk sangam mu ne ko turu wa mu ne ko nangam soxla sa mu ne ko dénkaani sama bopp mu ne ko dénk nga sa bopp ku wóoluwul boppam waaye am na ku wóor koo xam ne lu ñu ko dénk dana ñëw ma nag yow ak jullit yépp yàlla nañ yàlla dénkoo dañu toog bés di ak Seydou Aboubacar rabi allah anhu Sall Bakay fees na moom dafa rek la woon ay waxtoom ba nga xamee ne mi ngi bëgg a jóg dem benn góor ne ko góor gi sëriñ bi bu ñu fàtte ci ñaan mu ne ko déet bu ñu fàtteente ñun ñëpp kenn ku nekk sa ñaan am na jarit sa morom ndoxum Dakaru ndax man roosu garabul jagsaw man da ko koy yàlla ñu yàlla defal na noonu ñu ngi ni Seydou Mohamed El Habib dégg naa ñëw na fi maa ngi ñaan nañ fonk mbooleem kilifay tariqa bi te naa àndandoo yéen ñun ñëpp ñu def ko su loolu sottee nañu sottante ñun taluga yi su loolu sottee nañu fonk te sopp njabootu Seydou Alhaji Malick ñëpp ukuran wa inasan siraran wa kibaran ba ci kii door a juddu nañu fonk néegu ndayam ak néegu bàyyam attayru janaxaani lay am bu nday joor ak càmmooñ Seydou Alhaji Malick picc la ay làkkam mooy ndayam ak bàyyam muy muy waalo ak jolof bañ ko ca fuutani ndayu Seydou Alhaji Malick ak bàyyam yëpp fuutaaleen yëkkati ca kaw nekk di seen dàtt ñoom ñuy banqaas ñu fonk kër alfaama yoro fonk kër demb bunna ñu fonk lool lool lool lool Cheikh Alhaji Omar te gisi tam ni ko Seydou Alhaji Malick fonk ñu tekk ci fonk kow moo di Seydou Alhaji Malick su fekkee ne ulama u shariat wax nañu ulama u lxaqiqat yi wax kilifay tariqa di wax dana sallaman ñëpp dem fekki Cheikh Alhaji Abak waaye di weddi kenn bokk na ci masala yi nga xam ne du ko jëfe dafa am benn waay bu ko na ko lu tax doo ko jëfe ci jamana mo ne ko taratuhu ta'addiba ma salafu karim cheikhou na tijani ñu xamne ñoy borom yef yi kenen ku dul ñom banxas waye al aslu haqiqi ñoma loli ñun talu bi yal nañ ko yalla xam lo ci saxal ko ci xol yi ci gëm ko ci japp ko doxale ko noni yal nañ yalla def jullit deug deug bañ ñu def jullit kat rek yal nañ yalla def ay tijan deug deug suñu de jullit deug deug dañuy bëgg jullit yépp bëgg ummatu bi ñu bokkalu diina sax dañu leen yéna jam wa in ahad min al mushrikeen fajarak fa ajirhu sallallahu alayhi wa sallam ñeena ko bi tax ci le ko ñu ci li bu ñu ñëwé ko bu nga ñu ko ci sa bo ko ko ndax bokku fuñu yaro setal lolu ak ma mat la am bu baax bi hurmatin wa salaman qad wa sala waaw kon nak yalla ñal dimbalé ci lolu yalla nañu jappante ñun talu bi te bëggante yalla nañu bëgg jullit yeuf yalla nañu bëgg njabotu seydul hajj may yeuf ak kër ndey ma kër bayam kër cheikh al hajj omar yalla nañu yalla mañu fonk yalla nañu bëgg lool lool lool lool cheikh al tijani ak njabotam ya ahla baytil huda hadha faqirukum wa min janabikum yabghi al ma'unat حاشاكم الدهر أن ينسى نزيلكم يحتاج للغير من أنواع حاجاته أعوذ بالله من الشيطان أفضل الورى فها نحن في ضيق شديد التراكم فها نحن في ضيق ولم نرج فارجا سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا غريبا كما في البدء يا خير راحم إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل اتباع سنة في التراحم نعد عليها بالنواجذ مثلما به قال في الإرساء ندرة هاشم ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جب الروس تبارك مجني باللي مالين دي ديغال سنين كو تجاري أم جين لين بج يالنا كو يالنا روس تبارك مجني يالنا كو يالنا دف ببركة البسملة مودي سوبا سوخي مودي جبنا وقبل مودي تروحي غفب سبارة مسبب بي غفب سبارة مسلقة بي دف كوشي دخ مومن النان تمو بني باري دف كوشي ويا الله مستف بمبانينا نتوكي دبارة ما خمي ويوا دانا نكتبين دخ من دخ مطلق فيه ومخمنا دخ مدودي توجي دانا nga jang bismit nga jital yene innama al a'malu bin niyyati wa innama li kulli imri'in ma nawa nga jang bismillahir rahmanir rahim fukka ben sude ci suba ci jël bu nga koy def sude guddigi fukk ba ngay def def def guddigi nak fukk yene waye nak su fekke ne da ngay wut safara waye su fekke da ngay wut safara ci taw yaram da ngay jagn nak yeen so noppé do teuf li da ngay euf ci ndox mi noppé jang la ngay jang do tax yeen ko do ci euf ak def ul nafati neena bu ci ñu wala da ngay euf ngeraw do tax an nafs li dafay neena bu fekke ni nan da ngay xëc la da ngay tax su fekke ne lay bëgg la ndal da ngay teuf li ni ji ki ci sa biir donte bala nga nan ndaxu xor su gudde ba nga xamne lekato dara nga def ko insha allah ci barke basmala yalla dana ci def sutura yalla ñu yalla defal sutura legi nak dana ñu dana ñu denga dana ñu jang salatul fatih dana jang salatul fatih yeen ñu doomi ñu day jang ñu ye dana jang salatul fatih waye mag yeenay ande do jang fatih waye no mo ma ande do jang fatih nank na dara tek ci salatul fatih li ci def dara ko wax yalla yalla nangu yalla yalla